Hráli nějakou chvíli a obou se zmocnilo vytržení. Stile pochyboval, že by mohl zažít větší rozkoš, než prožíval právě teď, a věděl, že Clef cítí to samé. Flétna a harmonika je možná podivná kombinace, ale tady byly dokonalé. Pak se přihodilo něco zvláštního. Stile začal vidět hudbu. Ne jako psané noty, ale v podobě významu, závanu vědomí obepínajícím jejich nejbližší okolí. Byl to tvar nebo podstata ducha, duše. Ta chvějivá, radostiplná věc mu byla jaksi povědomá. Obrátil pohled ke Clefovi, aniž by přestal hrát. Flétnista to také viděl. Neznatelně přikývl. Pak se povaha Clefova hraní změnila a Stile si uvědomil, že tohle byla hudba, která ukládala duše na místa odpočinku. Magie flétny nějakým způsobem působila i v tomhle rámci a pohnula z duší v místnosti. Čí duše to byla? Vlkodlačí ne. Mihotala se na místě a začínala být lépe zachytitelná. Pak se hudba opět změnila a duch zmizel. Clef z nenadání přestal hrát, takže Stile musel přestat také. Poznal si to? Zeptal se ho plný posvátné bázně. Ne, řekl Stile. Připadalo mi to povědomé, ale nikdy jsem něco takového na Protonu neviděl. Byl si to ty, Stile. Tvoje duše vyšla ven. Když jsem si to uvědomil, přestal jsem. Ještě tě nechci dopravit do nebe. Moje ne. Ohradil se Stile. Svoji duši jsem u sebe neměl nikdy blíž než před chvílí. Clef se zamračil. Je mi líto, ale nemůžu souhlasit. Malý lid mě o tomhle něco prozradil, je to důležitá schopnost flétny. Duše se dají rozpoznat podle určitých stupnic, váže se k nim různá hudba. Čím víc jsem se ladil na tebe, tím byl přízrak zřetelnější. Byl si to ty, Stile zavrtěl hlavou. Musel to být můj dvojník, ale já v žádném případě ne. Na okamžik nikdo nic neřekl. Ty máš dvojníka, řekl Clef. Svůj protějšek, který zemřel, abys měl volnou cestu. Modrý adept, souhlasil Stile a rozjasňující se myšlenka ho naplnila bázní. Kdo ho poslal do nebe? Nikdo. Byl zavražděn o samotě. Všechno, co po něm zůstalo, je tahle harmonika. Flétna vyvolává duše. Ale jen volné, které ještě nenalezly cestu do míst, kam je jim souzeno jít. Mohlo by tvoje druhé já být v tomhle nástroji. Dokončil Stile. Víš, možná přišel na způsob, jak ustoupit stranou a přitom úplně nezemřít. Tahle harmonika se ke mně dostala náhodou. Je možné, že se rozhodl vstoupit do nástroje, když ti na fázi udělal místo. Pokračoval Clef. Stile se na harmoniku zahloubaně zadíval. Proč? Proč opovrhl nebem a nechal se chytit do nějaké harmoniky? Clef pokrčil rameny. Hudba, která z ní vychází, je překrásná. Je lepší, než když hraješ na něco jiného. Ano. Hraju na ní lépe než na jiné nástroje, ačkoliv jsem na něco podobného nehrál, dokud jsem ji nezískal. Možná, že ti tvoje druhé já pomáhá. Stile se zase zamyslel. Aby se ujistil, že jeho oběť nebyla marná. Aby mě jemně vedl. Začaroval svou duši do harmoniky. Takový kouzelnický výkon by nikdo menší než on nedokázal. Po celou dobu byl se mnou. Stile si povzdechl, napůl ohromeně. Teď musím naplnit osud, který on nemohl. Sleduje mě. Musel to být skvělý člověk. Musel. Modrá paní řekla, že nežil tak, jak by mohl. Teď to vypadá, že na něm bylo více, než věděla. Nechali věc být. Opravdu už k tomu nic víc nemohli říci. Clef Stilovi ukázal skládací lůžko a on si lehl a spal a do duše se mu vrátil klid. Doslova. Ráno se, osvěžení, nasedli do soukromého torpéda a vydali se na východ k oponě. Tentokrát to nebylo v místech, kde Stile překročil posledně, v propasti. Opona se vlnila po celé planetě, jak si s paní ověřili během své úděsné svatební cesty. Tady směřovala takřka na ze severu na jih a procházela pár mil na východ od paláce Orákula. Stile s paní jeli podél téhle pasáže rychle na sever cestou vstříc dostaveníčku se sněžnými démony. To bylo klíčové slovo plamen z jeho básně. Teď přišlo na řadu slovo občan, protože se chystal zahájit občanskou válku, boj adepta proti jednorožci a občana proti otrokovi. Ještě měly přijít slova flétna a země. Význam prvního z nich byl na snadě, ale poslední zůstávalo nejasné. Tyhle klíčové výrazy. Vykřikl Stile. Ve finále turnaje jsem dostal tucet slov, abych je poskládal do básně. Odkud asi tak pocházeli? Od orákula, pochopitelně. Musel si ohledně svého osudu dostat aspoň nějaký náznak. Tušil jsem to. Orákulum mu všemožně strkalo prsty do života, navádělo ho a postrkovalo předepsaným směrem. Ale mohl mu to mít za zlé. Budoucnost dvou rámců byla bez pochyby nejdůležitější pohnutka a jeho současné způsoby vyjadřování byly značně omezené. Na té cestě se mu dostalo i odměny. Získal občanství Protonu a cenného spojence v osobě robotky Schén. Na fázi dostal modrou paní a tak blízké přátele jako jednorožčí klisnu Neisu a vlkodlaka Kurelgira. Viděl, jak se jeho život změnil z nudy otroka k nejdivočejšímu dobrodružství a, navzdory riziku, zjistil, že má dobrodružství rád. Také se mu líbila magie. Až tohle všechno skončí, až fázi zachrání nebo zničí, záleží na úhlu pohledu, chtěl pak zůstat na fázi. Ale bylo tu ještě jedno proroctví. Je to pravda, že fáze nebude nikdy v bezpečí, dokud je modrý adept navždy neopustí. Klef to řekl bez příkras. Bojím se, že ano, Stile. Už jen proto, že budeš mít v ruce knihu kouzel, představuješ hrozbu. V novém řádu budeš mít už tak velikou moc a kniha by ji zvětšila o tolik, že rozhodně přichází v úvahu korupce. Ta kniha znamená pro fázi v jakýchkoliv rukou dlouhodobé riziko, až vymanévrujeme z krize. Orákulum nalézá v takových zprávách pramálo potěšení, samozřejmě, že je to stroj bez veškerých citů, ale musí ohlásit, co vidí. Stile miloval modrou paní, ale i fázi. Ona ji také zbožňovala a on ji odsud nechtěl vzít. Ve druhém rámci byla zamilovaná Schén, se kterou ohlásil sňatek. S láskou k ní si nebyl vůbec jistý, ale zdálo se, že má budoucnost pro jednou danou. Zavřel oči. Pomyšlení na tak obrovskou ztrátu ho bolestně sevřelo. Jeho druhé já se pro dobro fáze vzdalo života a teď to vypadalo, že Stile mu bude muset obětovat své štěstí. Bude muset fázi opustit, jakmile přejde krize, a vzít knihu s sebou na Proton. Klef se na něj zadíval a pochopil, co prožívá. Není to lehké, já vím, ale věřím tomu, že tě orákulum pro tohle poslání vybralo, protože jen ty máš postavení, schopnosti a osobnost, abys ho dokázal vykonat. Nikdo jiný by nepřinesl oběť jako ty, kterou přinesl tvůj dvojník a nevedlo ho nic jiného než čest. Potvrdilo se, že ti tenhle úřad padne. Nic lehkého, přikývl Stile hořce. Ještě jedno proroctví ti musím svěřit, teď hned, než se rozejdeme. Musíš velet svým vojům. Vojům. Jak by mohlo vojsko překrýt rámce? Klef se usmál. Orákulum předpovídá, že budeš potřebovat organizované síly, pokud má být fáze zachráněna. A já je mám dát dohromady. Kvůli čemu přesně? To ještě nebylo oznámeno. No dobře. Kdo je vlastně nepřítel? Adepti a občané a jejich kohorty. Obyčejní lidé nemůžou bojovat s občany a adepty. Ne lidé. Stvoření. Ach tak. Jednorožci, vlkodlaci, upíři, zvěrohlavci, elfové, obři, draci. Je jim souzeno, že se připojí k nepříteli, spolu s gobliny. Začínám tušil, o co v té bitvě půjde. Polovina zvířecích hlav padne. A mnoho dalších. Ale druhá možnost. Je totální zkáza. Stile si povzdechl. Nedovedu si sám sebe představit jako vojevůdce. Nicméně to ale je tvým osudem. Já jsem předurčený, abych rámce spojil a ty je vyrovnáš. Bez tebe je můj úkol k ničemu. Tyhle vypečené hádanky orákula ztrácejí svoje kouzlo. Pokud prostě nejde o to vzít knihu kouzel a přesunout něco fázitu, který mi dá malý lid, ocenil bych poněkud podrobnější instrukce, třeba jak mám využít vojsko, abych splnil, co mám uloženo. Nevěřím, že se dá násilím zabránit násilí. Klef rozhodil rukama. Já také ne. Ale proroctví říká jen co a nejak. Možná pro tebe bude mít užitečnější zprávy malý lid. Snad. Ale nebudou na mě nepřátelští adepti v království elfů čekat. Určitě ano, takže bych se měl držet stranou, ať už tam na mě nastražili jakékoliv pasti, kvůli mě i kvůli elfům. Tentokrát malý lid navštívit nemůžu a myslím, že bych se měl také vyhnout jednorožcům a vlkodlakům. Tak, že bude velice těžké, abych schromáždil armádu stvoření, která mě znají jen letmo. Zvlášť, když jim nemohu dát žádné přesné pokyny. Nezávidím ti tvoje postavení. Já jsem v bezpečí. Orákulum je proti přímé hrozbě v podstatě imunní. Ty musíš pracovat pod palbou a s nedostatečnými prostředky. Ale jsi specialista na hru, možná proto schopnosti máš. Jak jsem říkal, orákulum mělo určité problémy, když pro tohle neobyčejně nebezpečné postavení hledalo pravého muže. To jistě, řekl Stile rozladěně. Nyní se dostali k oponě. Stile pochyboval, že by na něj adepti číhali právě tady. Jak by mohli znát šílenou trasu, po které putoval? Ale všimnou si ho velice brzy, jakmile začne s magií. Bude se muset pohybovat rychle, než se rozkoukají a udeří. Stile promyslel cestu a zaklínadla, když vystoupili z kapsle a kráčeli po rampě nahoru na povrch. Byla tam přechodová komora. Opona je pár metrů daleko. Radši zadržíme na pár vteřin dech, řekl Clef. Koukám, že si všechny jemnosti přecházení zvládnul v krátké době. Elfové jsou výteční učitelé. Nemají lidi mé velikosti rádi, ale svoji práci dělají dobře. Fázi budu opouštět jenom nerad. Vedle bolesti, kterou to přinese Stilovi. Kouzla budu provádět hodně rychle, hned jak překročíme oponu, řekl. Flétna zabrání, aby mi zablokovali magii, takže se nám nepřítel nebude plést do cesty, ale může se vzepřít kouzlu osoby, která ji nemá v ruce. To mi starost nedělá. Můžu tvou magii odklonit jediným tónem, ale nemusím. Věřím ti, že mě k orákulu dopravíš v dobrém stavu. Stile se v přechodové komoře zastavil. Možná se už nesetkáme, ale budeme pracovat společně. Napřáhl k němu ruku. Jistě se setkáme, řekl Clef vřele a ruku přijal. Zapomněl na své předchozí pochyby. Pak otevřeli východ z komory, zadrželi dech a vyrazili ven, vstříc mdle světelkující oponě. Průchod se za nimi automaticky zabouchl. Byl zamaskovaný, aby vypadal jako vyvřelá skála. Stile kolem ní během svatební cesty jel, aniž by si vůbec něčeho všiml. Na druhou stranu vstoupili společně. Z ponuré, jalové pouště se stala svěží divočina. Stile zahrál na harmoniku pár tónů a svolal magii. Teď si v nástroji uvědomoval ducha svého druhého já, který mu usnadňoval hraní. Nepochybně mohl díky jeho pomoci provádět kouzla mnohem pohotověji a účinněji, než by bylo možné jinak. Adepti nechť jsou hluší, Clef ať k počítači spíší, zaspíval. Pokoušel se kouzlo před nepřítelem skrýt, ale nebyl si docela jistý, že něco takového bude fungovat. Clef zmizel. Stile zahrál ještě jednu melodii, aby obnovil vyčerpaný kouzelný potenciál. Tentokrát myslel na její zdroj, fázit, kolem kterého se magické pole rozprostíralo podobně jako kolem elektrického vedení magnetické. Hudba ho ve Stilovi zesilovala a soustředovala, jako to dělá čočka se slunečním paprskem. Přesun fázitu do protonského rámce tuhle atmosféru zeslabí a ukradne kouzlům polovinu jejich schopností. Přesto bude fáze stále říší kouzel a on ji samozřejmě nejspíš opustí, aby byla v bezpečí. Doprav mě celého, zaspíval, do místa pólu východního. Dopadl se šplouchnutím do vody. Z tohoto prostého důvodu nebyl zdejší kraj turistickou atrakcí. Voda byla také zkažená, pronikalo sem všudy přítomné protonské znečištění. Další důvod, aby se turisté drželi zpátky. Šlapal vodu a začal zase hrát. Přineste mi bez obav plovoucí holograf. Objevilo se holografické vysílací a přijímací zařízení, zabudované do boje. Stile se opravdu snažil, aby pojem promyslel přesně do detailů. Tohle měl být jeho styčný bod, aby mohl být stále ve styku s oběma rámci bez ohledu na to, na které straně zrovna byl. Protože to bylo na opuštěném a bezútěšném východním pólu, bude po nějakou dobu uchráněn pustošení nepřátelských adeptů nebo občanů. Byl si jistý, že touhle dobou nepřátelští adepti nastražili u jeho instalace na západním pólu léčku a tenhle trik nebudou očekávat. Plný sebou spokojení se zase dal do hraní. Bych směl hnědou navštívit, hleďte mě tam dopravit. Dorazil k roubenému hradu, kde žila hnědá adeptka a žaludek mu vyváděl, jako by měl mořskou nemoc. Přepravovat sebe sama nebylo nikdy příjemné a on to udělal dvakrát rychle za sebou. Za chvilku k němu přispěchalo roztomilé, hnědovlasé a hnědooké dítě. Jú, modrý. Vykřikla. Tolik jsem se obávala, že ti ublížili. Stile se unaveně usmál. A já jsem se zase bál o tebe. Ty jediná ze všech adeptů stojíš při mně. Roztomile se zaškaredila. Nu, spoutali mne kouzelným provazem, nebo něčím takovým. Zrovinka mě jeden golem málem rozvázal, když přišla žlutá a pustila mne. Je tak krásná, když vezme elixír. Řekla mi, že všichni ostatní jsou proti tobě a že jí se to pramálo líbí, ale že nemůže jít proti svému rodu. A já to dělám. Pomáháš zachránit fázi před pohromou, ujistil ji. Má ty dobroto. Vykřikla a radostně zatleskala. Stile se zase zamyslel, jestli by měl hnědou využívat jako spojence. Co pak může dítěti svěřit opravdovou zodpovědnost? Přesto se nezdálo, že by měl moc na vybranou. Alespoň měla odvahu postavit se proti ostatním adeptům, což se vůbec nedalo říct o žluté. Je mi třeba tvé pomoci pro důležitý úkol. Řekl. Bude to tvrdá práce, dokonce nebezpečná. Pokud má fáze potíže, podstoupím i nebezpečenství, řekla vesele. Ovšemť. Ostatní adepti raději riskují pozdější zkázu, aby si teď zachovali moc. Musím udělat něco, kvůli čemu ztratí magie něco své síly, ale zachrání to fázi na celá staletí. Pak musím z fáze odejít. Odejít z fáze. Vykřikla poděšeně. Vždyť jsme se sotva začínali poznávat. Nepřeji si odejíti, ale proroctví orákula praví, že fáze nebude v bezpečí, neučiním-li to. Příliš fázi miluji, než bych jí ublížil tím, že zde zůstanu. Po tváři se jí skutálela slza pohnutí. Ach, modrý, to se mi nelíbí. Obávám se, že modré paní se to bude líbit ještě méně, řekl také jaksi zajíkavě. Ani mé přítelkyni nejse, jednorožci. Avšak co se má stát, stane se. Nyní již musím překročit oponu, než mne ostatní adepti zaměří. Pokoušeli se mne polapit do pasti v říši goblinů a teď, když jsem uprchl, budou na mne útočit, kdekoliv na mne narazí. Na každý pád je třeba, abych došel pro něco ve druhém rámci. Takže tě musím požádat, abys byla na fázi mým koordinátorem. Nakrčila své dětské čelíčko. Co pak je to? Je třeba varovat bytosti fáze. Je třeba jim říci, že orákulum předpovídá záhubu, nebudou-li učiněny jisté věci. Modrý adept, že se je pokouší vykonat a bude potřebovat jejich pomoc. Že se mé plány ostatní adepti snaží hatit a mohou zaútočit na každé stvoření, které mi pomáhá. Svedla bys jít k těm stvořením a spravit je o tom. Och, jistě, mohu tam vyslat své golemy. Pokud je nezastaví kouzla, zprávu vyřídí. Výtečně. Vymyslel jsem kouzlo, díky kterému budu na dosah, takže mne můžeš zavolat i přes oponu. Až budu mít, co je třeba, vrátím se. Doufám, že tě tam tvé záležitosti nezdrží přes příliš. Děsí mne to, modrý. Mne to také děsí. Ale soudím, že to zvládneme. Stile zahrál na harmoniku a zaspíval, křišťálovou kouli chci teď dostat, kterou by mne hnědá mohla volat. Koule se objevila. Stile ji podal holčičce. Promluv do ní, kdykoliv se mnou budeš chtít spojit. Budu-li moci, odpovím ti. Usmála se, její nálada se rychle rozjasnila, když tu před ní ležela nová hračka. To bude dozajista legrace. Nyní již musím jít, řekl Stile. Zaspíval běžné kouzlo, které ho zaneslo k málo užívanému úseku opony, překročil ji a ocitl se v údržbářské místnosti na protonu.